З запіскаю ад Баўдзея пайшоў Лабановіч на новы свет, дзе пераважна жылі чыгуначнікі, шукаць таго спрытнага оберкандуктара, што жыў на грошы ад правозу безбілетных пасажыраў або зайцаў, як іх тады называлі. Оберкандуктар Эдуард Рымашэўскі збіраўся ў чарговы рэйс па палескай чыгунцы. Это быў чалавек гадоў 40, далікатны, абыходлівы, нічога ў яго абліччы не кідалася ў вочы, ўсё было ў меру і на сваім месцы, і ён прачытаў запіску і зірнуў на Лабановіча. «Вы знаёмы з панам Баўдзеем?» – запытаў оберкандуктар, каб пачаць гутарку. «Ён амаль што мой зямляк, але пазнаёміўся я з ім тут у Вільні». «Вы былі настаўнікам у школе?» – распытваў далей Рымашэўскі. «Быў, але зараз я зволены. Не буду пытаць, за што вас зволілі, мне важна, каб у маіх дзяцей быў добры настаўнік». Оберкандуктар паклікаў сваіх сыноў Эдіка і Юзефа. «Вось вам, дырэктар. А вы слухайце і вучыцеся старанна», – сказаў ён. «Асабліва ж Эдік». Хлопчыкі зірнулі на дырэктара і зараз жа апусцілі вочкі ў дол. Яны рабілі ўражанне выхаваных і дысцыплінаваных хлопчыкаў. Эдіку было 9 гадоў, а Юзеф на год маладзейшы. «Калі з вашага боку перашкод не будзе, дык я прашу пачаць навучанне сягоння ж», звярнуўся оберкандуктар да Лабановіча. «Час заняткаў вызначце самі, як вам зручней». А сынам зноў сказаў: «Вучыцеся, дзеткі, слухайце пана дырэктара. А з вамі, пане дырэктар, мы паразумеемся. Я буду плаціць вам 15 рублёў у месяц, а там будзе відней. Зараз жа я еду ў сваю дарогу». Ён падаў руку Лабановічу, пацалаваў сыноў і, узяўшы дарожны чамаданчык, накіраваўся ў кухню развітацца з жонкаю і перакінуцца з ёю параю слоў. У часе гутаркі мужа з дырэктарам яна сюды не заходзіла. Лабановіч паўзіраўся на сваіх вучняў. Яны здаліся яму сімпатычнымі хлопчыкамі. «Дык што ж, арляняткі мае, будзем вучыцца?» – спытаў ён. Хлопчыкі маўчалі, а потым Юзеф ціха прамовіў: «Будзем». Ён нясмела зірнуў на настаўніка. Таксама зірнуў на яго і Эдік, і гэта азначала, што ён згоден з братам. «А дзе мы будзем займацца?» – звярнуўся да іх Лабановіч. На гэты час увайшла гаспадыня. Яшчэ з парога яна ветліва прывіталася, несучы на пухлявых губах прыемную смешку, уласцівую толькі жанчынам. Лабановіч устаў, пакланіўся. «А мы вось тут дагаварваемся, дзе займацца», – сказаў Лабановіч, падышоўшы да гаспадыні. Мальвіна Казіміраўна прыязна зірнула на сваіх хлопцаў, на Лабановіча. Ёй спадабалася, што настаўнік дамаўляецца з сынамі, якіх яна вельмі любіла. «Калі пан дырэктар не мае нічога супраць, можна займацца і ў гэтым пакоі», – ветла заўважыла оберкандуктарка, адданая маці для дзяцей, добрая жонка для мужа і дбалая гаспадыня ў доме. «Лепшага пакоя для заняткаў і не трэба», – згадзіўся Лабановіч. Сапраўды, пакой быў светлы, чысты, прасторны, утульны. «Дык з вашага дазволу мы прыступім да заняткаў, калі ласка», – гаспадыня прыязна кіўнула галавою і з той жа добрай усмешкаю пакінула настаўніка і вучняў. Лабановіч загадаў выхаванцам прынесці кнігі, сшыткі, якія ў іх ёсць, і ўсё, што патрэбна для навучання. Наўперад, хоць збольшага трэба было, азнаёміцца з вучнямі, у якой меры яны падрыхтаваны. «Вось, Эдік», – звернувся Лабановіч до старейшого вучня, – «скажи, як много ти можеш лічить?» «До тисячі», І болей, адказаў Эдік. Добра. Вось ты налічыў, скажам, 598. Як ты будзеш лічыць далей? 599, 600. Маладзец, Эдік. А цяпер папрабуй лічыць пяцёркамі. 5, прылажыць яшчэ 5. 10, 15, 20. Выявілася, што Эдік можа лічыць пяцёркамі і дзясяткамі. Юзаф, хоць яго настаўнік не пытаў, таксама адказваў разам з Эдікам, часамі апярэджваў яго. Болей за гадзіну гутарыў Лабановіч з хлопчыкамі. Яны аказаліся здольнымі да навучання, умелі лічыць, разбіраліся ў чытанні, маглі напісаць паасобныя словы і простенькія сказы. Настаўнікі вучні не заўважалі, як хутка праходзіў час, у дзвярах ізноў паказалася Мальвіна Казіміраўна. Яна несла на падносіку шклянку кавы, а на талерацы некалькі пірашкоў з мясам, тоўстенькіх, пухленькіх, яшчэ гарачых. Вось, калі ласка, падмацуйцеся трошкі, а дзеці няхай пабавяцца пару хвілінак. Лагодна сказала гаспадыня. У нас, праўда, крыху зацягнулася лекцыя, хоць гэта яшчэ не сапраўдныя заняткі. Я проста знаёміўся з вашымі дзеткамі, наколькі яны падрыхтаваны. І якое ж уражанне ў пана дырэктара? З некаторым неспакоем запытала Мальвіна Казіміраўна. Першае, што можна сказаць, хлопчыкі здольныя. З імі можна займацца з поспехам. А што да Юзафа? Так мне здаецца, што ён можа абагнаць Эдіка. Мальвіна Казіміраўна зацвіла, як ружа. Юзаф быў яе любімы сын. Ну, то я не буду вам перашкаджаць. З прыемнай усмешкаю Мальвіна Казіміраўна выйшла з пакоя. Лабановіч зараз жа прыступіў да падмацавання. Кава была салодкая, араматная, пірашкі. Самі раставалі ў роце. «Эх, Янка, – сказаў ён сам сабе, – пакаштаваў бы ты такога пірашка. Добра жывуць оберкандуктары». Пасля кароткага перапынку Лабановіч даў работу вучням для самастойных заняткаў. І дамовіўся, у які час ён будзе хадзіць займацца з імі. Не адзін раз успамінаў Лабановіч свайго амаль што земляка Міхала Баўдзея. Ніхто лепей не паклапаціўся аб ім. Заняткі з малымі Рымашэўскімі прыносілі адно толькі задавалення. Вучыліся яны старанна, былі паслушнымі, уважлівымі вучнямі. Кожны раз, калі Лабановіч прыходзіў на заняткі, хлопчыкі выбягалі яму насустрач. Адзін браў настаўніка за адну руку, другі за другую, і так усе разам уваходзілі ў свой пакой. Мальвіна Казіміраўна ўзяла зазвычай кожны дзень частаваць дырэктара пахучаю каваю і смачнымі перажкамі. Пасля такіх падмацаванняў і на сэрцы было весялей. Сам жа Рымашэўскі, паэкзаменаваўшы потайкам сваіх сыноў, застаўся дужа задаволены. «Вы не толькі вучыце, але і выхоўваеце іх», – прыязна сказаў ён Лабановічу і ўжо сам па сваёй добрай волі накінуў яшчэ 3 рублі за навучанне. Адным словам, жыць можна было, праўда, і работы хапала. Рэдактары загадалі Лабановічу весці ў газеце раздзел аб дзяржаўнай думе. З усіх прамоў дэпутатаў думы ён выбіраў усё найболей выдатнае і найболей прагрэсіўнае, толькі так сабе мімаходам упамінаў аб выступленнях правых і рэакцыйных дэпутатаў, каб не кідалася ў вочы царскім чыноўнікам тэндэнцыйнасць газеты. Час ад часу трэба было таксама даць і сваю ацэнку прамоў розных маркавых і падобных ім ісцінна-рускіх зуброў. З работай сваёй Лабановіч спраўляўся, за гэта рэдактары аплачвалі абеды у маці Стася гуляшака. І жыццё такім чынам всяк так наладзілася. Пад вясёлую хвіліну Лабановіч складаў песні пра тое, як беспрытульная галота разбурыць царскі трон, скіне цара, а з яго пазалочанай парфіры пашые сабе штаны. Але нічога не вечна пад ясным месяцам. Не гадаў Лабановіч, што яго віленскаму дабрабыту прыйдзе нечаканы канец. В адну ноч, калі горад сцішыўся, а Лабановіч сніў сны, смачна сплючыў сваім карыце. Раптам пачуўся грук у дзверы рэдакцыі. Лабановіч прачнуўся, прыслухаўся, у дзверы загрукалі яшчэ мацней. Не было сумнення, што кулак быў здаравенны і напрактыкаваны па часці груку ў дзверы познім начным часам. Лабановіч нацягнуў нагавіцы, накінуў на плечы пільчак і пад барабанны бой кулака басанож падышоў да дзвярэй. «Хто там?» – запытаў Лабановіч. «Адчыняй!» Уладна пачуўся голас за дзвярэй. «Я ж не ведаю, каму адчыняць. Можа, вы якія грабежнікі? Адчыняй, кажуць, табе не грабежнікі, а паліцыя!» У галаве Лабановіча мільганулася думка, што лепей, грабежнікі ці паліцыя. Ён адамкнуў дзверы, а сам падаўся ў бок. Парог пераступіў жандарскім вахмістр з ліхтаром у руках, за ім тры гарадавыя, чалавек у цывільным і жандарскі ротмістр. Ён навёў ліхтар у твар Лабановічу. «Ты што тут робіш?» – грозна запытаў ротмістр. «Служу», – адказаў Лабановіч. «Пашпарт ёсць?» – Лабановіч паказаў. Ротмістр перагартаў пашпарт, а потым зірнуў на Лабановіча і ўжо болей чалавечна прамовіў. «Дзе вашы рэчы?» Лабановіч расчыніў свой убогі чамаданчык, дзе ляжалі запасная пара бялізны, лёгенькія шкарпэткі, некалькі пісем і спісаных аркушаў паперы. Жандарскі ротмістр усё гэта перагледзеў, вахмістр з гарадавымі пашворыліся ў рэдакцыі, нічога не знайшлі. Ротмістр пазабіраў пісьмы, аркушы спісанай паперы, некалькі рукапісных вершаў. Усё гэта ён запісаў у пратакол, калі вобыск быў скончаны, ротмістр строга сказаў Лабановічу: «Калі вы ў трохдзённы тэрмін не выедзеце самі, дык я вас арыштую і адашлю этапам да месца вашага пражывання». Ротмістр завярнуўся і накіраваўся да дзвярэй. За ім пайшла і ўся яго капелія.